50 languages. 10. دیروز، امروز، فردا. دیروز، امروز، فردا. دیروز شنبه بود. دیروز شنبه بود. دیروز من سینما بودم. دیروز من سینما بودم. فیلم جالبی بود. فیلم جالبی بود. امروز یک شنبه است. امروز یک شنبه است. من امروز کار نمی کنم. من امروز کار نمی کنم. من امروز در خانه می مانم. من امروز در خانه می مانم. فردا دوشنبه است. فردا دوشنبه است. من فردا دوباره کار می کنم. من فردا دوباره کار می کنم. من در اداره کار می کنم. من در اداره کار می کنم. این کیست؟ این کیست؟ این پیتر است. این پیتر است. پیتر دانشجو است. پیتر دانشجو است. این کیست؟ این کیست؟ این مارتا است. این مارتا است. مارتا منشی است. مارتا منشی است. پیتر و مارتا با هم دوست هستند. پیتر و مارتا با هم دوست هستند. پیتر دوست پسر مارتا است. پیتر دوست پسر مارتا است. مارتا دوست دختر پیتر است. مارتا دوست دختر پیتر است.